Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Autosportfederatie FIA wil radiocontact tussen teambazen en de wedstrijdleiding in de Formule 1 volgend seizoen verbieden. Aanleiding is de manier waarop Mercedes-teambaas Wolff zondag wedstrijdleider Michael Masi onder druk zette. Onder meer om in de slotfase de safety car niet in te zetten. Dat leverde onnodig veel stress op voor Masi, zegt de FIA. Mogelijk wil de Autosportfederatie wel toestaan dat iemand anders namens de teams radiocontact heeft met de wedstrijdleiding. Schrijver Arno Grunberg reageert dankbaar op de toekenning van de PC Hoofdprijs. In het radioprogramma Met het oog op morgen noemde hij de oeuvreprijs qua eer en inzet de mooiste die je als auteur kunt winnen. De jury kent Grunberg de prijs van €60.000 toe vanwege onder meer zijn nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid en stijl. Grunberg is blij met die kwalificaties. In het juryrapport staan dingen die ik hoopte ooit over mijn werk te lezen, zegt hij. De PC Hoofdprijs wordt in mei aan de schrijver uitgereikt. In Holte heeft de politie 1700 kilo gevaarlijk vuurwerk gevonden. Het lag in een opslag in een woongebied. Het ging om professioneel vuurwerk en consumentenvuurwerk dat in Nederland niet meer verkocht mag worden. Een 33-jarige man uit Holte is aangehouden. Ook in Kuik is een grote partij illegaal vuurwerk aangetroffen. Dat gebeurde de afgelopen avond bij een verkeerscontrole. Twee mannen hadden in een bestelbus ruim 1100 kilo vuurwerk liggen. Ook zij zijn aangehouden. Enkele honderden Amerikaanse turnsters die waren misbruikt door teamarts Larry Nassar hebben een schikking getroffen. Ze krijgen samen $380 miljoen van de Turnbond en het Amerikaanse Olympisch Comité. De turnsters verweten de Turnbond dat die hen niet kon beschermen tegen Nassar. De voormalige teamarts zit een levenslange gevangenisstraf uit. Het weer. Vannacht kans op wat regen of motregen. Minima rond 7 graden. Daarna een overwegend grijze dag. In het zuiden en zuidoosten is het eerst nog een tijd druilerig. In het noordwesten kan later de zon nog doorbreken. En het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Hallo, ik ben DJ Herman Hofman. En dit is Miss Podcast. Toch zenuwachtig. Ja, ik hoor het. Miss Podcast op Radio 1. Ik dacht dat je een professional was. Dat dacht ik ook. Dat valt dus een beetje tegen. Ja. Ik ben wel een professional, zeg maar in de precieze betekenis van het woord. Want ik verdien mijn geld met radio. Maar dit ging niet goed. Misschien is 3FM een beetje brons en Radio 1 toch zilver. Nee, ik denk juist andersom. Eerder goud, inderdaad, ja. Ja, dat bedoel ik. Bedoel het ook. Nou, ik ben ook zenuwachtig. Ja, daar gaan we. Ja. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, fijn dat je luistert. Dit is Miss Podcast. En dat was het stemgeluid van mijn gast, 3FM-DJ Herman Hofman. Herman, leuk dat je er bent. Ging soepel al. Ja. Je bent de derde radio-DJ van 3FM in mijn studio. Oh ja? Ja, Sander Hoogendoorn, weet ik. Mm-hmm. Wie was de andere? Frank van der Lende. Oh, echt? Leuk. Ja, ja. Of je ook de leukste bent, dat zal natuurlijk dan moeten blijven. Ja, dat zal moeten blijken. Ja. Ik zit hier altijd eens een uur met mensen in de nachten in mijn studio. En dan moet ik een uur lang een gesprek gaande houden. En ik zat mezelf even te vergelijken met het werk dat jij doet. Jij moet veel muziek draaien, maar je doet ook interviews. En toen dacht ik, het is misschien nog wel moeilijker om een interview of echt een gesprek te houden met iemand. Want je belt ook wel eens mensen, of mensen bellen jou in de studio. Van 3 minuten. Ja, lijkt mij. Interview is wel een groot woord, hoor. Interview, oké, maar het ergens wezenlijks over hebben in 3 minuten, dat is ook best een kunst. Het is nog wel korter, denk ik. Ik probeer, als ik een belletje heb, probeer ik daar rond 1 minuut, 1,5 te zitten en dan weer door. Ja, weet ik niet zo goed of dat moeilijker is. Kijk, wat ik heel prettig vind, is dat ik altijd, als het misgaat, ik kan altijd nog een liedje starten. Mm-hmm. En dat lijkt me, op Radio 1, lijkt mij dat eng. Wat nou als je het even niet weet? Mm-hmm. Je gaat niet, ja. Dat, ja. Of als je even gewoon een dag hebt waarin je een wollig hoofd hebt. Hoe ga je dat dan doen? Dan wat dat betreft heb ik het makkelijker, denk ik. Ja, dat levert wel wat druk op, inderdaad. Want je weet, mijn hoofd moet niet wollig zijn vannacht. En ik voel me toch soms behoorlijk wollig als het 11 uur 's avonds is. Precies, dat heb ik al met mijn korte praatjes, met mijn paar minuten spreektijd. Maar op Radio 1 lijkt me dat pittiger. Maar toch, ik kan met jou gewoon, ik kan het rustig opbouwen. Ik kan met 1 vraag, ja, als dat niet helemaal ergens in de roos is, dan stel ik een volgende. Maar jij moet niet beginnen met... Hoi, hoe gaat het? Nee, precies. Toch? Dat is tijdsverspilling. Nee, dat klopt. Je begint meteen, je probeert in elk geval meteen bij de kern te beginnen. En om daar meteen een goede vraag te stellen. Zodat de luisteraar denkt, waar gaat dit heen? En dat de persoon aan de andere kant ook meteen een leuk antwoord geeft. Inderdaad, ja, ja. Niet eerst geneuzel, hoe is het? Ja, met jou, ja, goed. En nog ja. Wat meegemaakt. Dat duurt allemaal te lang. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat is wel een leuk verschil, denk ik. Ik ga het heel, heel, heel langzaam opbouwen. Ja. Nou, ik heb wel eens een podcast gemaakt, lang geleden. Waarin ik ook een uur praatte met iemand. En het viel mij wel op dat een uur dan ineens heel kort is. Je bent er soms, of nou ja, meestal had ik aan een uur tekort. En dan heel af en toe zat er eentje tussen dat je dacht, poef, dat is wel trekken. Ik ga er even doorheen. Ja. Ik heb meestal tijd tekort. Ja, nou, dat snap ik wel. Ja. Goed, wat gaan we doen de komende uur? Jij hebt mij de belangrijkste geluiden en muziek gegeven uit je leven tot nu toe. Ja. Zo oud ben je ook weer niet. En ik heb jou daarvoor teruggegeven één podcast... waarvan ik dacht, die past misschien bij jou. En bij deze had ik twee redenen... Nou nee, misschien drie... Waarom ik hem voor je heb uitgezocht. Waarvan twee persoonlijk. Ten eerste heb ik hem uitgezocht omdat hij over kerst gaat. Oh, hij heet trouwens Kerst met de familie van Swiete. Ten eerste, nou, kerst dus. Dat past bij december schijnt. Tweede is dat er een hondje in zit. En ik weet dat je een hondenliefhebber bent. Ja. En de derde reden is dat ik het wel leuk vind om met een kenner van auditieve creaties te praten over iets, nou ja, toch wel enigszins baanbrekends. Of iets, hoe zeg je dat? Iets vooruitstrevends is als zo'n podcast. Want dat is wel technologisch. Zo hoor je ze nog niet veel. Je bedoelt qua... mogen we het over hebben? Ja, 3D. Inderdaad, 3D geluid. Ja, 3D audio. Dus ik dacht, ik wil daar graag met een expert over praten. Ja. We gaan het tegen het einde van het uur inderdaad het verder zeggen, over ja. hebben. Ja. Ja. Maar misschien kan je alvast zeggen of je het een goede match vond. Nee. Oh, shit. Oké. Okay. Nee. Nou, dan beginnen we gewoon met een audioportret van Herman Hofman. Hoi, ik ben Herman en ik ben in 2015 doorgestroomd vanuit de 3FM DJ-opleiding naar het weekend van 3FM. Elke zaterdag en zondagochtend tussen 6 en 9 heb ik een programma. En hij is daar. Goed bezig, Herman Hofman. Goedemorgen. Zijn er echt een beetje mensen bij deze Morning Glory Fitness Rave? Ik moet zeggen, toen ik aankwam zag ik twee ballonnen en verder niks. Maar inmiddels staat het hele fabriekspand, oude fabriekspand, staat helemaal vol. Er wordt nu geyoga. Zullen wij afspreken dat zodra Duncan Lawrence wint... Oh mijn god. Dat wij samen in een Duncan Lawrence zwembroek die vijver even overheen... Oh, wel in de zwembroek. Ga ik nu met jou bij deze afspreken, dan gaan wij in die vijver zwemmen. Kijk. U2 is op tournee om zich te revancheren, zo laten zij weten in alle kranten die we kunnen lezen. Ondertussen is vooral Bono een favoriete schietschrijver van humoristen en satirici. We praten erover met Jim de Groot en Herman Hofman. Herman, welkom. Jim ook uiteraard, ja. Maar Herman kennen we minder goed. 3FM-DJ, ja, op welke uren? Zaterdag, zondagochtend, tussen 6 en 9. Tussen 6 en 9? Ja, ook in het weekend. Oké. Okay. Herman. Ik wil er niet te veel woorden aan vuil maken, maar ik ben er een tijdje uit geweest, misschien heb je het gemerkt. Ik moet wat mensen bedanken. Allereerst Sophie, die nu al ruim een jaar 2-4 met verven heeft ingevuld. De winnaar van de Marconi Award Aanstormend Talent 2015 is Herman Hofman. Duivel op mijn schouder, haalt zijn nagels door mijn haar en zegt ik heb je. Ik word wel ouder, maar de haat in mij groeit altijd net iets sneller. En ik weet. Linde Schöne. Waar komt die Linde ineens vandaan? Ergens uit mijn hoofd, denk ik. Ja? Ergens in mijn hoofd. Ja, daar ben jij mee gekomen. Ja? Jij hebt het nummer genoemd aan Luc. Oh. een redacteur. Weet ik niet eens meer. Ja. Maar ik denk wel dat je het een mooi nummer vindt. Het is supermooi. Ik zie je wel genieten. Het is prachtig. Ja. Het is een van de mooiste liedjes ooit gemaakt in Nederland, denk ik. Oh, dat zijn grote woorden. Ja, zeker. Waarom vind je het zo mooi? Omdat het heel eerlijk is. Omdat het gewoon heel goed klinkt ook. En omdat... ja, weet ik veel. Ik heb een jaar thuis gezeten met een burn-out. Dat was niet niks. Daar gaat nogal wat aan vooraf. En ik moet zeggen, het is niet één op één iets wat ik herken. Linda heeft dit geschreven na allerlei psychotische fases en hele manische fases. Dat heb ik allemaal niet zo gehad. Maar het idee dat je tegen de beperking van je eigen hoofd aanloopt, dat herken ik wel. Maar dat je ook weet dat het ergens wel goed zit en je probeert daar grip op te krijgen. En... Ja, daar zit iets heel geruststellends ook in. Want zeg maar, ergens in mijn hoofd ben ik ook goed. Ja. Het zit er wel in. Het heeft iets geruststellends, ook iets verdedigends. Zo van, joh, het kan wel, maar nu even niet of zo. Dat zit er denk ik ook in. Ja. Maar de sfeer van dit liedje vind ik heel, is heel mooi. Ja, het bouwt heel zo mooi op een hele originele manier, zoals je helemaal niet veel hoort. Gewoon namelijk, het werkt naar een climax toe, het ligt pas aan het einde, in plaats van bij het refrein in het midden of zo. En dat het dan weer wegsterft. Ja, en ergens afgelopen jaar had ik een moment, ik was een paar dagen, dan had ik weggeboekt. En ik zat in een heel goedkoop Airbnb'tje bij een mevrouw die in de eentje in een boerderijtje woonde in Drenthe. En daar was ik 2 dagen. En ik weet nog dat ik daar ergens door zo'n prachtig dorpje liep. Want Drenthe is echt super mooi. En dat ik dit liedje luisterde en dat het, dat klikte toen heel erg. Toen heb ik later Linda een berichtje gestuurd. Om er te bedanken via Instagram. Gewoon een DM'tje van, joh, ik wil je bedanken voor dit prachtige liedje. Toen zei ze, dat is geen goed nieuws. Oh. Omdat als je dit herkent, dan zit je niet op de meest zonnige plek. Ze snapte dat meteen. Ja. En, wat dacht jij toen? Dat was helemaal niet per se mijn bedoeling om daar een heel gesprek over te hebben. Maar dat kregen we wel. En nu zijn we vrienden geworden. Omdat we daarover konden praten, zeg maar. Was heel fijn. Zij schrikt niet zo snel van donkerte. Nee, ze is een fantastische vrouw. Ja. Ik heb haar ook even hier in mijn studio mogen hebben. Dat vroeg ik me inderdaad af, ja. Of ze hier nou ook geweest was. Ik kon me dat ergens herinneren. Ja, het is echt fantastisch. Half jaar geleden nog. Ja. Echt een van de meest ondergewaardeerde en ook meest getalenteerde zangeressen van Nederland. Maar dat komt nog wel. Daar gaan we nog wel een keer achter komen. Dat zeg ik niet eens omdat we bevriend zijn, maar dat gaat nog wel een keer gebeuren. Ja, ik denk het ook. Wat horen we verder in het audioportret? Ja, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Dus ik doe het maar in een chronologische volgorde. Herman Hofman bij 3FM over de NPO-campus in 2016. Ja. Die zat bij Giel in 2014 op een of andere reportage. Ja. Toen ging je de vijver in naar aanleiding van de winst van Duncan Lawrence. Ja. Met Eurovisie Songfestival. Met Lammert. Met Lammert de Bruin van Avro Tros. Ja, ja. Radio 1-presentator, hè? Wil ik ook even. Radio 1-presentator, ja, zeker. Ja. Heeft netjes zijn shirt aangehouden, hoor, tijdens ja, hij was blij dat het in een zwembroek mocht. Ja, maar hij heeft ook zijn shirt aangehouden tijdens het duik. Ja. Nee, maar ik snap het. Ik bedoel, je bent journalist, dus ik snap wel dat je... Een journalist gaat zwemmen in zijn kleren? Nou ja, weet ik veel. Ik snap het wel. Ja, iedereen gaat er wat van vinden, ik begrijp het wel. En er werden beelden van gemaakt. Ook. Ja, zeker. Dan was er De Wereld Draait Door in 2015. Ja. Dus ook voor het eerst dat ik Matthijs van Nieuwkerk iemand hoor aankondigen met van, ja, die kennen we nog niet, hè? Nee, wanneer was dit? Wat zei je? 2015. Ja, precies, ja. Ja. Nou ja, ja, god. Toch, hij prijst altijd iedereen helemaal de hemel in. Oh ja, is dat zo, ja? Nou ja, en niet dat hij niks over jou... het was geen succes. Ik ben nooit meer teruggevraagd. Dus dat... dat is, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Ja, dat was heel grappig. Sorry, ik niet. Dat was het. Oh, dat was het. Dat was het. Ja, de redacteur was ook niet blij achteraf. Ja, Ging het helemaal mis dan of zo? Nou ja... Moeten we in deze anekdote of niet? Ik vind het een leuke anekdote. Okay, omdat dit is de kant van tv die je natuurlijk... Nou, heel af en toe komt hij er wel eens bij. Maar nou ja, ik werd gebeld via dan de persafdeling van de Avro Tros. En dan zoeken ze bij DWDD dan gezichten. En dit moest gaan over U2. En eigenlijk moest ik dan wel vertellen dat U2 niet zo'n goede band was. Maar dat vind ik helemaal niet per se. Ik vind U2 best wel een goede band. Tuurlijk kan je wel eens zeiken op YouTube. Net als dat alle hoge bomen veel wind vangen. Ja, dat Bono geld doet via brievenbus. Ja, daar ging het dus ook een beetje over. En ik zat daar dan met... ik kon niet op zijn naam. Nee, dat is lang geleden. De Groot. Sorry, ik heb het helemaal niet gezien. Ja. Zoon van Boudewijn. Oké. Junior. Dat gesprek ging gewoon niet zo... Dat liep natuurlijk niet helemaal. Wat ik vond. Dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Want daardoor werd het item ook een beetje onderuit gehaald. En ik had natuurlijk nooit daar moeten gaan zitten. Het is een mooi verhaal van... ook een beetje gretig zijn. Dus DWDD belt. Holy shit, daar wil je natuurlijk heen. Ik zat in het weekend, ambitieuze jongen. Dat had ik natuurlijk nooit moeten doen. Wat weet ik nou over YouTube? Dus sindsdien heb je alleen maar dingen gedaan die bij je passen. Ja, ik denk het. Oh, braaf. Daarna hoorden we jou van 2-4. Dat is jouw show op 3FM. Ja. En dat was de eerste uitzending dat je terug was naar je burn-out. Waar je het net al even over noemde. Over had. 2021, dit jaar. Ja. En Gouden Radioring in 2015 weer. We springen door de tijd. Marconi Award voor aanstormend talent. Ja. Wauw. Ja, lijp hè? Ja. Ja, dat vind ik nog steeds lijp. Ik zie dat ik die gewonnen heb ooit. Want dat is, weet ik veel, dat is het hoogst haalbare, zeg maar, als aanstormend talent. Weet je nog wat er in het juryrapport stond? Ja, dat ze vonden dat het klonk alsof ik het allemaal achteroverleunend deed. En dat het allemaal natuurlijk klonk, zeg maar wel... weet ik veel, boeiend genoeg was, zeg maar. Ja. Ik kan me wat bij voorstellen. Ja. Ik heb wel eens geluisterd naar je programma. Oh ja? Ja. Goed, nou, dat was het audioportret. Volgens mij kunnen we nu wel beginnen, wat jij... Ja. Miss Podcast met Nino Brandt. Wel een hele mooie uitgezocht van Bach. Ja, en ook in de mooiste uitvoering. Namelijk? Yo-Yo Ma. Mm-hmm. En volgens mij een Japanse cellist. Yeah. Ik weet het eigenlijk niet zo goed, maar ik weet wel dat ik dit de mooiste uitvoering vind. Ik ken dit stuk nog van vroeger, van thuis. En hoorde je hem ook op deze manier of heb je deze later zelf ontdekt? Want soms is het ook, als je dat als eerste hoort, dan is dat ook alles wat daarna komt, dat is dan... Het valt niet bij het eikpunt wat het dan is. Nee, dit is het eikpunt wel geworden. Want wij hadden thuis... Mijn vader is sowieso echt Bach-fanaat. Dus ik ben opgegroeid met klassieke muziek. Pas op mijn, weet ik veel, toen 12, 13 was, toen ik naar de middelbare school ging. Toen begon ik pas een beetje radio te luisteren naar popmuziek. En daarvoor was het altijd klassiek. Dus ik heb altijd wel Bach gehoord. En mijn vader die heeft op een gegeven moment toen die hele... Er was een Kruidvat, had een serie met Bach-uitvoeringen. En waarom Kruidvat dat ooit gedaan heeft, weet ik niet. Maar het waren best wel goede Bach-uitvoeringen. En alle Bach-werken werden opgenomen. Wat een tijden waren dat. Ja, en hij heeft die toen allemaal verzameld. En ik heb één box thuis staan. Van die 1000 delen. Mm-hmm. En daar hoorde ik pas deze ook weer. En die is veel, veel meer tierenlantijntjes. En veel meer wat romantischer, zeg maar. Klaven cymbals en zo. Misschien ja, ook wel. Ja, dat zou wel goed kunnen, ja. Ik weet niet of dat in deze zit, want dit is een orchestrale suite. Mm. Ja. Ik zeg dat alsof ik echt heel goed weet wat ik het over heb. Maar... Ja, je bent er de eerste 13 jaar van je leven mee... Ja, maar goed, ik ben nauwelijks een kenner, meer een liefhebber. Maar wat ik zo mooi vind aan deze uitvoering is dat je het geritsel, ik weet niet van wat, van zijn kleding hoort. Ja. Het is een beetje langzaam, weinig tierenlantijnen. Het is heel warm. Je hoort hem ook ademen. En dat maakt het zoveel echter dan een heel netjes, soort danserig, walsachtig gebeuren. Ja, heel correct opgenomen, zonder ja. enkele ruis. Dat maakt het wel leven. Dat heb ik ook met Glenn Gould, de Goldberg-variationen. Daar hoor je hem ook gewoon bewegen en leven. Ja. Dat is echt een mens die dat aan het spelen is. Ik ben een keer naar de Doelen geweest, naar een concert tijdens het Gergiev Festival. Dat is de enige. Gergiev is een bekende dirigent. En voordat er iets gespeeld werd van Shostakovich, daarvoor zat een cello-concert van ongeveer 3 kwartier. En die cellist, ik weet niet meer wat het was, maar die cellist die heeft zich in die 3 kwartier volledig de vernieling ingespeeld. En we zaten heel erg vooraan. Ik zal dat nooit vergeten. Die man kwam helemaal netjes binnen in rockkostuum, alles strak, haartjes strak, de hele bende. En in die 3 kwartier is hij echt helemaal stuk gegaan. Maar zijn haren zaten overal. Nou, als in, hij heeft alles gegeven. Ja. De haren kwamen uit zijn strijkstok. Zijn pak was verfrommeld. Hij was bezweet. Hij heeft zich echt volledig stuk gespeeld op dat stuk. Ja. En dat, ik heb dat nooit geweten, dat klassieke muziek dat ook is, zeg maar. Alles kunnen loslaten, totale. Het is gewoon keihard werken. Overgave. Klassiek heeft een bepaalde vibe van soort voornaamheid. Alleen maar net de mensen. Het is gewoon met je poten in de modder, het bloed op je vingers spelen, zeg maar. En stinkend daarna weer volledig leeggespeeld de coulissen weer inlopen met je cello. Mm-hmm. Dat heb ik nooit zo begrepen, dat heb ik nooit zo geweten. Dat zag ik daar echt voor het eerst. Ja, ja. En dat Bach, dat is natuurlijk wat jij zegt over dat weinig tierlantijntjes. Dat is Bach natuurlijk de meester in met die twee melodieën die dan door elkaar lopen. Of alleen maar piano. En, ja. Gaat het ook voor jou nog voor alle andere klassieke muziek, Bach? Ja hoor, zeker. Een idee, ja. Ja. Ik denk dat... Ik vind het altijd een beetje moeilijk om hierover te praten. Omdat ik ben ermee opgevoed en ik ken wat namen. Maar daar het wel een beetje mee op. Maar... Dus wat ik zeg, ik ben nauwelijks een kenner, maar er is niemand genialer op het muzikale gebied dan Bach geweest. Nooit. Dat zal ook denk ik niet meer gebeuren. Dat is echt... Er bestaat niks zoals Bach. Ik vind echt dat zo onvoorstelbaar dat dat niet kan. Dat dat niet zou kunnen. Wat maakt het dat dat niet kan? Ik vrees dat je misschien wel gelijk hebt, maar hoe kan dat? Ik weet het ook niet. Nee, wat deze man... Het grijpt je altijd, zeg maar. Altijd. Er zit geen misser tussen. En het is allemaal heel integer. Dat gevoel krijg ik erbij. Dat het allemaal heel echt is. En dat daar helemaal niks, geen geneuzel omheen zit. Het is alleen maar echt. Dat gevoel krijg ik altijd bij Bach. En dat is denk ik heel zeldzaam. Ja, dat denk ik ook. Dit waren dus de eerste 12, 13 jaar van je leven. Je bent... christelijk opgevoed, hè? Ja. Was het ook een christelijk gezin? Was het ook een christelijke of gelovige omgeving waarin je opgroeide? Ja. Ja, zeker. Ja. Dus het was de normaalste zaak van de wereld ook om te geloven? En, ja, gelovige school, gelovig naar de kerk, gelovige vriendjes. Pas op de hogeschool ging ik naar naar openbaar onderwijs, zeg maar. Was dat een groot verschil voor je? Nou, kijk, weet je... Je leeft niet onder een steen. Dus het is niet alsof je voor het eerst een deur open doet en dat de zon ineens gaat schijnen. Zo is dat allemaal niet. Dus nee. Nee, dat was prima. Maar, nou ja, kijk, natuurlijk loop je wel... Stonden die mensen anders in het leven, denk je dan? Ja, maar je krijgt toch verschillende normen en waarden misschien mee. Ja, dat weet ik nooit te goed. Weet je, iedereen leert dat hij niet mag stelen bijvoorbeeld. En iedereen leert dat hij goed moet zijn voor zijn medemens. Dus ik denk dat die normen en waarden, dat... Er zijn verschillen, maar ik denk niet dat per se op normen en waarden zit. Dat denk ik niet. Dat wordt altijd gezegd, maar ik geloof daar eigenlijk niet zo in. Ik denk dat het veel meer zit in zelfbeeld. En zeker de protestantse kant is vaak wat soberder. En doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat is typisch calvinistisch protestantse instelling. En buiten dat wordt er denk ik wat meer... Is het wat lichtvoetiger? Dus er wordt wat makkelijker genoten. Bijvoorbeeld dat toen echte Calvinisten, zeker aan de rechts van het midden gebeurt, dat allemaal een stukje minder. Mm-hmm. Waar zat jij? Rechts van het midden, zeker wel. Ja. Ja. Maar ook daarin. Klinkt wel een beetje zwaar. Ergens. Ja, nee, was het ook, denk ik wel. Het hangt een beetje vanaf van wie het vraagt. Mijn ouders en mijn familie was in zekere zin ook wel weer een beetje, ook wel weer eigenwijs. Dus zeg maar, van het rechtse waren wij vrij links. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Maar als ik weet niet hoe jouw opvoeding was, maar waarschijnlijk waren wij zwaar christelijk volgens jouw opvoeding. Ja. Ja. Laten we even naar je dertiende, toen je voor het eerst een radio kreeg. Ja. En voor het eerst een beetje popmuziek hoorde. Dit is echt walgelijk. Oh, ik dacht, ik zie jou nu intens genieten juist. Ja, dit is het natuurlijk allebei, maar ja, het is echt ongekend. Want dit is het E-Teens. Ik was het ook helemaal vergeten. Ja, ja. Ze doen hier natuurlijk ABBA. Ja, de E-Teens, voor de mensen die dat niet weten, zijn inderdaad. Het hele idee is ABBA, maar dan jonge mensen. En dat was ergens in 2002, 2003 of zo, waren zij een ding. En de samenstelling was ook hetzelfde, twee jongens en twee meisjes. Ja. Maar het grappige is, in ABBA hoorde je de mannen niet zingen, zeg maar die zaten achter de muziek. Maar hier bestond de muziek al, dus deze gasten waren echt alleen maar voor het podium. Die deden niks. Ja. Denk ik dan. Oh, ze zongen ook niet eens. Nee, want de vrouwen zongen alles. Oh, ik ben hiervoor. Mannen voor de show. Ja, echt alleen maar voor de show en voor de dansjes. En omdat dan het dan klopt. En het waren gewoon alle liedjes van ABBA, maar dan met een beat. Ik kende ABBA origineel overigens niet. Okay. Want dat luisterden wij dus niet thuis. Nee. Was dat ook uit Den Boze of... Ik weet niet wat ze. Ja, nou, popmuziek. Ja, popmuziek. Ik heb wel een hele tijd aan de kant gezeten dat popmuziek inderdaad überhaupt niet mocht. Dat ik dacht dat ik dat ook vond. En later ik ben steeds meer opgeschoven naar dat het niet meer uitmaakt. Het hellend vlak, zou de oude dominee misschien wel gezegd hebben. Mm-hmm. Of de oude mensen van de kerkraad. Maar, zou die ouders dat ook zeggen? Nou, nee. Dat denk ik niet. Daarvoor was het links van het rechts genoeg. Ja, en... Ja, ik weet ook niet zo goed hoe dat werkt. Maar ze zijn dan ook wel trots of zo. Ja. Dus dat... Zeker mijn moeder zal zich vast wel zorgen hebben gemaakt over wat je dan luistert. Ze vroeg dan vaak, wat zingen ze dan? Dat zei ze dan vaak. Wat zingen ze nou eigenlijk? En dan zei je als puber, ja, gewoon over de liefde dingen. En dan was daarmee het gesprek klaar natuurlijk. Maar mijn moeder zal zich zeker wel zorgen gemaakt hebben. En vast ook nog steeds wel eens. Maar over het algemeen zit dat wel goed volgens mij. Het was toch een leuke, een bijzondere draaiwel dat je dan bij de radio terecht bent gekomen. En dat je zeker nu op een popzender ook zit. Ja, zeker. Ja. Was dit... Wanneer dacht je van, dat gaan we doen, radio? Nou ja, als je in een wereld leeft, zou je zeggen, waarin dat eigenlijk helemaal niet eens een soort optie lijkt of is? Of... Ja, nou, kijk, het gaat, wat ik zeg, het is natuurlijk niet alsof dat je op je 18e of op je 19e op jezelf gaat wonen en dat dan ineens de zon begint te schijnen. Zo werkt dat niet. Dus je bent niet wereldvreemd. Ik in elk geval niet. Maar het was wel zo dat toen ik op de middelbare school zat, ik zat op een reformatorische school. Dus dat is echt orthodox. De scholen die het nieuws zijn over homoseksualiteit en dat soort dingen. Zo'n school. Yeah. Jongens mochten geen korte broek aan. Meisjes moeten per se een rok dragen op school, dat werk. En ik kan me herinneren dat ik tijdens een beroepskeuzetest een keer heb ingevuld. Dat ik wilde... Hey, op een gegeven moment moet je dan een vakkenpakket gaan kiezen. En ik had drie opties. Ik wilde piloot worden en ik wilde leraar worden. En ik had ook nog radiopresentator ingevuld. En die decaan, die wist niet wat hij daarmee moest. Nee. Ja, dan moet je misschien wel journalistiek studeren, maar die kans is ook zo klein en dat werkt allemaal niet echt. En ik heb ook toen nog gedacht, dat is ook wel zo. Ja. En toen op mijn 18e, toen zei een vriend van me, die zei, ja, maar we kunnen het ook gewoon eens vragen aan Peter uit de kerk. Die werkte bij Radio Ridderkerk. die doet daar volgens mij dingen. We kunnen ook wel gewoon eens vragen of we, ja, of we daarheen kunnen. Of een keer kunnen helpen. Of dat we iets kunnen doen. En ik heb nooit de optie overwogen. Oh ja, ik had het natuurlijk ook gewoon vragen. Dat heb ik nooit overwogen. Dus, maar daarvoor luisterde ik al wel radio. En was ik al wel bezig om de intro's vol te praten. Via met mijn Discman. Om te kijken of ik dat ook kon. Mm-hmm. En ik hield heel erg van muziek. En, maar was, dat was wel een gouden idee dan. Van die vriend. Ja. Maar Rick, toen ontdekte jij ook meteen dat je dingen kon vragen blijkbaar. En dat dan dingen best wel mogelijk bleken. Ja, nou ja, wat radio betreft kon het inderdaad gewoon vragen, ja. Ja. Ja. Het is een soort brutaliteit die je toen nog niet had, maar... Nog steeds niet hebben worden. Nog steeds niet? Nee, wel iets meer dan toen, denk ik. Maar ik ben nog steeds niet brutaal, denk ik. Ik weet niet, je moet toch een... Ja, wat is brutaal dan? Maar als radio-dj moet je wel durven. Moet je wel... Jawel, maar dat is ook wel... Ja, tuurlijk wel. Is ook wel zo. Alleen, je regisseert wel alles zelf, snap je? Het is jouw theatertje. Jij is letterlijk en figuurlijk aan de knoppen. Dus dat valt ook wel weer mee. Je kiest zelf wat je zegt. Ja. Dus zo kwam jij bij je eerste radiobaantje, bij Radio Ridderkerk. Jazeker. Want er mocht wel degelijk dus iets gedaan worden daar. Ja, het duurde wel even. We moesten even oefenen. We hebben best wel een tijdje geoefend. En toen op een gegeven moment toen hebben we wel gezegd van ja, maar het duurt nu wel heel lang mogelijk een keer in een programma. En dat kregen we toen. Ja. En toen ging dat steeds verder, denk ik. Want je bent bij Radio 1. Heb je voor Nachtzuster een tijdje gewerkt? Nou, twee keer. Twee keer. Oh, ja, een tijdje is echt overdreven. Mijn eerste betaalde radioklusje ooit, dat was na echt lang, was inderdaad bij Nachtzuster mocht ik de regie doen. Mocht de telefoon opnemen één nachtje. Dat heb ik voor mij 2 of 3 keer gedaan. Want ik had gewoon een baan, gewoon een kantoorbaan ergens om de rekeningen te betalen. Ja. En ja, dat was mijn eerste klusje. Ja. Even op terug. Ook wat sms'jes over de Pinkpop persconferentie. Ja, dan is dan echt het leuke nieuws. Vandaag wordt bekend wie er allemaal gaan komen. En mensen denken dan, ja Giel, jij hebt daar een rol in. Ik mag maar dan de boskabouter, Mr. Pinkpop Jan Smeet, die mag ik dan aankondigen en een beetje op het podium daar waggelen. En ik weet helemaal niks. Ja, hele bekende radiostem natuurlijk. Giel Beelen, een stukje uit een show uit 2010. Dit was een voorbeeld voor jou. Ja, man. Hoe erg? Ja, heel erg. Op het genante af. Ik kwam een tijdje geleden een oud fragment tegen. Ik denk, ik zat er nog in de nacht in elk geval bij 3FM. En daar dacht ik, nou maat, je bent gewoon echt 1-op-1 Giel Beelen. Gewoon Gieltje Beelen aan het spelen. Dat was ik aan het doen. Hoe speel je Giel Beelen? Nou ja, gewoon altijd fucking hel zeggen. Hij zei altijd, als er dan een artiest was, zei hij in het huis. Dat zei ik dan ook, want er was iemand in het huis. En tot aan, ja, toen ik, Rick, ik noemde hem net. De vriend die op mijn, toen ik 18 was, zei, moet misschien eens vragen. Wij waren allebei groot fan van Giel Beelen. Dus we rookten allebei blauwe gloazen en we dronken heel veel cola. Mm-hmm. En ja, we zeiden, zijn stopwoordjes, zeiden we. En ja. En is er toen op een gegeven moment een inzicht gekomen van, hey, ik moet hiermee ophouden, want ik word gewoon Giel Beelen. En zag je dat zelf in? Nou, het was niet, denk ik, één duidelijk moment. Maar je bent natuurlijk constant bezig om te ontwikkelen en om inderdaad niet te veel iemand na te doen en je eigen ding te doen en dat te vinden, je eigen stijl. En dat duurt even, dat gaat geleidelijk. Ja. Ja. Maar je dacht op een gegeven moment, ik moet wel even hier een beetje, ik moet even meer Herman worden. Ja, nou ja, wat ik zeg, daar ben je eigenlijk wel heel de tijd mee bezig. Ja. Om iets te vinden wat bij jou past. En, maar heel af en toe hoor ik het nog steeds wel. Dat ik denk, ja, dit is gewoon zo'n maniertje. Wat zoals Giel het ook deed, en dat doe ik gewoon nog steeds na. Dat zit er nog gewoon een beetje in. Ik weet niet, het heeft iets. Ja. Maar heeft ook misschien ook met timing te maken of zo. Hoe je iets instart, hoe je een plaatje instart. En in telefoongesprekken doe ik het zeker ook wel, denk ik. Wat dan bijvoorbeeld? Ja, het gaat allemaal heel automatisch. Dus ik vind het heel moeilijk om iets te benoemen of zo. Ja. Ik denk, ja, Giel was altijd heel joviaal met bellers. En dat vond ik heel leuk, want hij klonk altijd als jouw beste vriend als je hem aan de telefoon had. Alsof je elkaar al jaren kende. En dat, dat probeer ik ook te doen. Dat mensen zich welkom voelen in dat gesprek, zeg maar. Alsof we gelijken zijn. Helemaal niet de DJ die even wat vraagt. Dan eigenlijk niet naar het antwoord luistert. En dan, snap je, ik wil dat echt anders doen. En dan, ja, op het einde, ja, dan... Als je het een beetje af wil ronden, dan ga je een beetje naar achter van de microfoon. En zeggen, ja. En dan op een gegeven moment start je het liedje in. En dan, ja, ik weet het. Ja, dat Belen deed het ook altijd. Ja, ja. Ja. Laten we even luisteren naar een stukje. Je hebt heel hard gewerkt. Toen kreeg jij de ochtendshow. Herman in 2015. In het weekend. In het weekend. Ja, zeker niet door de week. Nee, in het in het weekend. Ja. Goedemorgen, het is 6:11, zaterdagochtend 7 november. Ik, Herman hier, Goed bezig, Herman! Ik ben 3 weken vrij geweest. Ik wist niet wat ik meemaakte. De laatste keer dat ik 3 weken vrij had, zat ik nog op school. Of was ik ingeschreven op school, op zijn minst. En ik wist eerlijk gezegd niet zo goed wat ik met al die tijd aan moest. Dus ik ben anderhalve week of zo ben ik nog thuis geweest. En op een gegeven moment dacht ik, ja gast, het is allemaal leuk, maar je blijft je mail openen en je app checken en je moet eigenlijk gewoon even het land uit. Dus ik ben naar Kopenhagen gereden, omdat het kon. Ik was al eens geweest onderweg naar de Noordkaap. En ik had al eens bedacht van, ja, ik moet hier echt eens een keertje naar terug, want ik ben er toen één avond geweest, dat was het eigenlijk wel. Nou, dit is even geen reizen met Herman, maar ik heb... Ja. Dit is een fragment, ik ben wel benieuwd hoe jij daar nu naar luistert. Tja. Omdat ik hier wel in hoor dat je echt gewoon ook... toen al gewoon natuurlijk alleen maar bezig bent met appjes en wat er allemaal binnenkomt en bezig met je programma. En je programma moet gewoon... Dat is je leven. Ja. Dat hoor je hier wel in. Ja, nou, als ik dit zo hoor, dan denk ik eerst... praat even rustig, vriend. Ga even kalm. Het is een beetje aangezet of zo. Nou ja, dat hoor jij dan. Nee, ik vind het wel professioneel klinken, hoor. Ja, Ik zou denk ik nu wat rustiger praten. Gewoon omdat niks zo irritant is als iemand horen die echt heel graag wil dat je begrijpt wat allemaal gezegd wordt. Dat, gewoon een beetje rustig. Ja. En verder ben ik benieuwd waar het verhaal heen gaat. Dus ik weet niet meer wat ik ging vertellen. Maar dat had ik wel belangrijk gevonden. Ik denk dat ik nu niet meer zo snel dit verhaal zou vertellen. Waarom niet? Ja, waarom wel? Nee, het is een persoonlijk verhaal van jou. Ik weet niet, wat is er veranderd in jou? In hoe je radio doet? Zeker naar wat er allemaal ook gebeurd is. Want ik hoorde, je bent bezig met... zelfs als je niet aan het werk bent, nog steeds je appjes checken. Gewoon er iets echt een show neerzetten. En dat de hele tijd, dat speelt natuurlijk. Want een radioprogramma maken is gewoon heel veel werk. Ja. Ja, ik denk dat ik nu gewoon wat minder... Het hoeft niet meer zo over mij te gaan altijd, vind ik. Ik merk dat ik het veel leuker vind om het over muziek te hebben en met luisteraars te praten. En daarin heel persoonlijk te zijn. Maar om nou gewoon de 3 minuten een eigen verhaal te gaan vertellen, gewoon omdat je het dan maar verteld hebt, dat zou ik niet meer zo snel doen. Omdat, ja, dat heeft iets egotripperigs wat ik niet zo hoef, wat mij betreft. Maar goed, ik weet niet... hangt een beetje van de clue af. Want als het een hele goeie, als er een hele leuke clue aan het einde van het verhaal zit, dan is het weer een leuk verhaal geweest. Dan kan het weer wel. Maar ook dit is een beetje Giel Belen. Weet je? Die begon zijn ochtendshow altijd met vogeltjes. En dan vertelde hij een persoonlijk verhaal. En dat was altijd goed. Altijd was het goed. Ja, en dat probeer je dan ook te doen als je de ochtendshow in het weekend hebt. Ja, dan probeer je dat na te doen. Dat hebben we allemaal geprobeerd, denk ik. Ja. Ja. Iedereen die op 3FM een ochtendshow heeft geprobeerd, die probeert dat. Goed verhaal te vertellen. Ja. Ik heb nog een nummer klaarstaan. Maak me een beetje zorgen misschien. Oh, ben benieuwd. Glass Built Castles. Oh, Blackbeat. Nou, dat is wel oké. Is dat oké? Nou ja. Oké. Ja, het kan harder. Waarom gaan we dit luisteren? Omdat het fantastisch is. Oké. Hotel room. Some were just to pass us through. Ik steep deze even af. Black Peaks op Radio 1. You did it. Ach man. Live goals. Goed. Wat is het punt van dit liedje? Dit is het liedje wat ik... of eigenlijk de band die ik tijdens corona... echt extreem graag live wilde zien. Ik wil... Wat is extreem graag iets willen voor jou? Als ik ergens in de afgelopen anderhalf jaar... €1000 voor een ticket had moeten betalen om Black Peaks live te zien... had ik het meteen gedaan. En als de opdracht ook was dat ik erheen moest kruipen... en ze komen uit Engeland, dan had ik het ook gedaan. Waarom is het zoveel waard? Omdat... corona en mijn burn-out kwamen tegelijk, zeg maar. Dus ik zat thuis en ik vond het ook wel lekker dat er niet zoveel gebeurde. De FOMO was weg, weet je wel. Het idee dat je constant iets mist, was een stuk minder. En ik vond het ook wel lekker dat ik thuis zat... en niet mijn collega's op allemaal festivals hoefde te zien op social media. Weet je wel, dat was wel prettig. Mm-hmm. En ik ben echt niet iemand die elke week in de kroeg staat... en dat dan heel erg nodig heeft... Maar dit, weet je, zo'n... Wat Black Peaks is voor mij, dat heb je altijd maar met één band in de zoveel tijd. Met één artiest in de zoveel tijd. Met één soort muziek in de zoveel tijd. En ja, zij zijn live zo fantastisch. Je hoort het aan het refrein. Het is een heel groot, open refrein met allemaal laagjes. En het is echt euforisch. En dat... dat moet je gewoon zien in een donker hol ergens. Ja. En dan... Ja. En dat had je specifiek in deze tijd goed gedaan. Heel erg, ja. Ik had dat heel erg nodig gehad, ja. Ja. We hebben dat natuurlijk allemaal wel, dat we die uitstapjes missen. Al is het maar een terrasje. Maar ik denk dat we... Ik zag toevallig vanavond een TikTok van een meisje die zei... Ik was even oude filmpjes aan het terugkrijgen van toen we uitgingen. En toen kwamen er 3 filmpjes langs van euforische stapavonden van haar. Waar je allemaal mensen zag dansen, dicht op elkaar. Weet je... We missen dit meer dan we, denk ik, doorhebben. Black Peaks, dit liedje staat er voor mij voor centraal. Ja. Sayan Detail, op het moment dat in het voorjaar nu er weer een beetje wat mocht... gingen ze uit elkaar. De band? Ja, dus het is klaar. Potverdikkie. Ja, daar ben ik echt... Ik ben daar oprecht verdrietig. Nog steeds, want het is al een tijdje. Maar ik vind het elke keer als ik er weer aan denk... dan ben ik daar echt heel zuur over. Want wat ik zeg, dit komt niet zoveel langs. In die donkere periode wel een soort stip aan de horizon. Een soort hoop. Ja, en dat gaat dus niet meer door. Nee, ja, het gaat niet meer door. Maar nu gaat het wel weer wat beter met je. Want je bent je programma weer gaan doen. Ja. Wat heb je geleerd? Wat is de belangrijkste les wat je over jezelf leert? Want op zo'n tijd, dat is natuurlijk dat is pittig. Ja, maar het echte leren is nog, dat begint nu eigenlijk pas weer als je weer gaat werken. Ja? Iedereen die een burn-out heeft gehad of iets wat daarop lijkt, die zal dat herkennen. Weet je, als je thuis zit, kom je alleen maar tot rust. Tuurlijk realiseer je dingen en leer je ook dingen. Maar het begint natuurlijk pas weer als je, weet je, tot rust komen kan iedereen. Als je maar genoeg tijd hebt. Maar het begint pas weer op het moment dat je weer gaat werken en je weer je normale leven oppakt. Dan ga je weer tegen de dingen aanlopen die je anders had gewild of... die je dan pas begint te beseffen. Waarom doe je wat je doet? Vind je het eigenlijk nog wel leuk waarom je het doet? Of en de manier waarop? En hoe moet het dan anders? En dat ga je dan pas ontdekken. Zeg maar. Ja, dus in zo'n burn-out dan realiseer je gewoon... Oké, ik heb dit te lang dit gedaan of te veel zus of te veel zo. Je realiseert wat je fout hebt gedaan. Ja. Maar de echte les zit erin in de dingen leren die je dan wel wil of wel moet. Of wel, kijk, tijdens je burn-out, als je thuis zit... besef je dat je over je grenzen bent gegaan. En als je weer gaat werken, besef je pas welke grenzen dat dan zijn. En begin je te merken, oh, wacht eens even. Ik moet het wel echt anders gaan doen, maar ik doe eigenlijk alles weer zoals ik het deed. Ja. En hoe kan ik dat veranderen en hoe kom ik daarin verder? Dat is het moeilijkst. Dat begint pas als je weer gaat werken. Dus dat is nu in volle gang? Ja. Ja. Dat klinkt ook moeilijk. Ja, dat is ook best wel. Dat kost een hoop energie. Ja, zeker. Terwijl je dat precies dus is waar je nog steeds lijkt me niet heel erg veel van hebt. En ook dat je er hier in de nacht zit, ben ik trouwens heel erg vereerd mee. Maar... Ja, ik vind het ook leuk. Maar je moet dat inderdaad wel, je moet dat uitvogelen, zeg maar. En dat. Dat kost voor iedereen veel energie. Maar als je dat. Als je dat moet doen terwijl er steeds mensen meekijken. In dit geval letterlijk. En veel ook. Mm-hmm. Dat is wel pittig. Ik merk dat ik dat wel lastig vind soms. Je hoort het ook bij meerdere radio presentatoren en DJ's. Burn-out bedoel je? Yeah. Ja. Al denk ja, hoewel, ik al... er zijn gewoon heel veel mensen ook met burn-out. Daarom, ik weet niet. Kijk, dat is natuurlijk het ding. Het is wat zichtbaarder als het op de radio gebeurt. Of hoorbaarder. In het geval van de radio misschien. Dus dat je bent wat meer op de hoogte. Maar ik denk niet dat mensen in de media meer burn-outs hebben dan, weet ik veel, leraren of mensen in de zorg bijvoorbeeld. Dus ik weet dat niet. Maar ik denk dat, dat die cijfers op zijn minst gelijk zijn. Of uitslaan naar andere banen. Ja. We hebben geen CBS-cijfers. Even heb ik niet paraat, helaas. Nee, ik ook niet. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, mijn gast is 3FM-DJ Herman Hofman. En ik heb nog voor hem het geluid van onze liefde, misschien wel. Jazeker! Oh, echt? Ja, daar gaan we. Ja, een liefde die je misschien even op een iets lager pitje moet, in die zin dat we niet naar wedstrijden mogen. Nou ja, inderdaad, als het dan toch gaat over dingen die mogen, dan is dat niet naar een voetbalwedstrijd gaan is ook echt, dat doet pijn, man. Zeker als het verschrikkelijk goed gaat op FC Groningen. Ja, zeker ja. Het komend weekend de klassieker tegen Ajax, Feyenoord-Ajax in een lege kuip. Ja jongens, hoe kan dat nou? Dat doet echt pijn. Ja, hoe ga je het kijken? Ik ga het kijken met een vriendin die voor Ajax is. Oh, dat is een heel goed idee. Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Ja. Is er een plan van aanpak? Ik weet het niet. We moeten eigenlijk even een weddenschapje leggen. Wat er gebeurt als Feyenoord wint of als Ajax wint. Ja, ik maar, zou er het maximale uit proberen. Ja. Nou goed. Ja, daar heb ik heel veel zin in. Ik ook. Ja. Ja, wij zijn samen daar geweest. Vandaar dat jij zegt dat het onze liefde is. Ja, dat als het nog niet duidelijk was. Ik heb het wel eens vaker over Feyenoord. Oh, echt ja? Ja. Oh, klas. Oh, dan hoef ik het niet. Misschien moet je een keer mijn podcast luisteren. Is dat een idee? Ja, dat zou ik eens doen. Ja. Maar niet nu, want Herman, we gaan een podcast bespreken. Dit blijkbaar dus geen match voor je was, helaas. De podcast heet Kerst met de familie van Swieten. En laten we even luisteren hoe die begint. Dag luisteraar, wat fijn dat je er bent. Ja, mijn naam is Frits en ik ben een hond in de familie van Swieten. In dit hoorspel neem ik je mee en via mijn oren hoor je alles wat er gezegd en gedaan wordt. Wat leuk! Het best kun je een hoofdtelefoon opzetten en lekker even helemaal achterover gaan zitten. Nog beter is het hoorspel te beluisteren in adaptief 3D audio via YouTube met je telefoon. Dan kun je de geluiden echt om je heen horen en zelfs in de ruimte rondluisteren, als het ware. Ja, fijn hè? Herman. Ja. Vertel, wat je zit een beetje. Nou ja. Nou ja, ik... Je luistert niet met plezier, ik zie het aan je. Nee, dit is niet zo mijn ding. Ik ben überhaupt heel kritisch. Dus dat helpt niet zo mee. Maar ik ben ook wel gewoon een beetje een zure man. Ik hou gewoon van non-fictie. En dat vind ik hier moeilijk aan. Een hond die dan zegt dat je ook in adaptief 3D kan. Dan denk ik, ja, ik vind het heel goed gemaakt. Dus het hoorspel is heel goed. Mm-hmm. Je hoort... Als iemand op straat loopt, hoor je ook echt geluiden op die van straat kunnen komen. Ja. In plaats van geluiden die cartoonesk van straat komen. Dat je dan heel duidelijk een grindpad hoort of zo. Ja, maar hier hoor je echt perfect in de verte een ambulance rijden bijvoorbeeld. En ook soms van linksvoor of van rechtsachter. Ja. Dat maakt het dus dat die 3D-auditieve experience. Ja, dus het is echt heel goed gemaakt. Maar wat ik dan... Jij bent niet van de fictie. Nou ja, het is vooral dat ik denk... ik kan wel van de fictie zijn, maar dan moet het verhaal me er echt intrekken. En ik heb een aflevering geluisterd die dan 6 minuten duurde. En daar gebeurde net niks in. Dan denk ik, ja, weet ik je... Ik ben het wel met je eens. De spanningsboog, die wordt niet... Je denkt niet van, oh, nu moet nu de volgende... Het is het allerbelangrijkste. Dan doe je zoveel moeite om zoiets moois te maken. En dan vergeet je het verhaal. Dat is een beetje het gevoel wat ik daarbij had. En ik vond het ook niet alles even goed geacteerd. Maar goed. We kunnen even de luisteraars hun eigen orde ook laten vellen. Ik heb nog een fragment waarin er geacteerd wordt. Kom maar, Frits. Je lunch. Zo. Maar wat ik wou zeggen, het is toch vreemd dat de kinderen nog niets van zich hebben laten horen? Paul, je kent ze toch. Ze leven hun eigen leven. Ze hebben hun eigen zorgen om zich druk over te maken. Ja, maar toch. Het is al enkele jaren terug dat ze hier waren met de kerst. Bovendien heb ik een besluit genomen. Iets waarvoor ze met kerst echt wel deze kant op komen. Oh? Paul, het wordt tijd om mijn huizen van suite achter me te laten. Het huis, de tuin... Het wordt me allemaal te veel om het bij te houden. Ook voor jou, Paul. Jouw pensioen komt ook steeds dichterbij. Als een van de kinderen hier komt wonen... kan jij ze nog een paar jaar begeleiden. Ja. Ah, dat zal Annemiek zijn. Nou, Frits, je hoort het. Onze dagen zijn geteld hier. Hey, Paul, waar is moeder? Dag, Annemiek. Hey Frits, oude mottenbal. Gaat aan de kant. Meneer. Dag, moeder. Hoe is het? Ik hoorde je voicemail, dus ik ben tussen de bedrijven door even langs... Is er iets ernstigs? Lieverd, ik heb iets mee te delen. Nou, wat ik wel echt leuk vind aan deze podcast is dat je... Ja, ik ben... dol op gewoon dieren in het algemeen. Dat je gewoon even iets meekrijgt uit het perspectief van een hond. Ja. Wij zijn de hond, hè? Ja, dat klopt, ja. Dat ja, is wel dat leuk. Vind ik niet, nee, vind ik niet sterk. Ik verplaats me wel helemaal in die hond. Waarom vind je het niet sterk? Ja. Ja. Dat kan helemaal niet, denk jij. Nee, ik zie de toevoeging niet zo, zeg maar. De hond heeft... Nou goed, wat ik ervan gehoord heb... De hond is natuurlijk de... Niet de meeste... Als hij dan nog iets heel erg grappigs bij te dragen heeft... De objectieve bijstaande. Maar hij zegt alleen maar over... Zijn punt is een beetje... Dat is ook gek. Ja, dat klopt. Maar dan kan ik als luisteraar... Daar heb ik de hond niet voor nodig, snap maar je? Niet nodig, maar ik vind het dus wel leuk bedacht... Dat je normaal als podcastluisteraar... Ben je geen onderdeel van het verhaal. En het is maar gewoon... Ja, je bent erbij, maar er is geen vorm voor jou. Ja. En dit is een soort bijna participerende podcast. Wat ik wel creatief vond. Ik heb het ook nog niet gehoord. Maar als ik denk aan een hond, dan denk ik aan alleen maar vrolijk en lief en gezellig. En alles is enthousiast en leuk. Zie je, en dat is deze hond niet. Oh. Nee, ik ben super dom. Maar dat is de hond in dit verhaal niet. En dan ik vind het eerder een kat. De kat is vaak wat afwachtender en wat meer analytisch. Ja. En de hond is alleen maar, alles leuk. Dat is de hond. Ja. Maar jij bent sowieso al van theaterdingen, toch? Ja, en ook van katten. Ja. Een kat wel een goed idee. Dus als het een kat was geweest, dan had ik het anders gevonden. Nou, ik misschien. Vind van theaterdingen, je bedoelt fictieve podcast dan ook. Ja, maar ook gewoon lekker dingen acteren en zo met elkaar. Ja, klopt. Maar er zijn ook nog niet heel veel fictieve podcasts. Dus ik vind wel dingen die daar op dat gebied geprobeerd worden. Ik denk ook dat we er nog niet helemaal zijn, omdat dat acteerwerk toch altijd... Het is niet slecht, maar het is heel moeilijk om... acteerwerk echt... Natuurlijk te laten klinken. Ja, zonder beeld erbij. Want dan geluid gaat echt meer oppassen. Nou ja, ik vind... Opvallen. De opa vind ik een stuk naturelle klinken dan de oma, bijvoorbeeld. Goed, die had ook wat meer tekst natuurlijk. Ja. Maar goed, ik ben ook echt heel erg kritisch. Maar goed, aan de andere kant, ik denk dat de meeste luisteraars dat zijn. Zeker voor nieuwe podcast. Een gunfactor moet je altijd even... Dat moet je verdienen. Ja. En dat kan aan van alles liggen. Want ja, anders dan wordt het niks. Niemand denkt, het zijn aardige mensen. Dus ik ga het eens luisteren, want niemand kent de mensen erachter. Ja, goed. Het gaat verder dus over kerst. Dus ja, wil je kerst met de familie van Suite vieren, dan kan dat. Zo heet de podcast en zo kun je hem ook vinden. En hij is ook op YouTube, daar kun je ook nog meer ervaren. Wil je niet een podcast maken, Herman? Ja, heel graag. Ja? Ja, heel graag, ja. Oh. Ik heb een playlist op Spotify en ook op Deezer. Hermans fijne liedjes. Ja. En daar staan liedjes in die ik fijn vind. En ik heb al jaren het idee om daar een podcast omheen te maken. En dan per aflevering uit te leggen waarom een liedje in de lijst staat. En dat is de ene keer een heel... een beetje een geschiedenisverhaal over waar het vandaan komt. De andere keer is het wat meer over de muziek zelf. De andere keer is het heel persoonlijk. Maar, ja. Nou, natuurlijk een burn-out. Dus ja. Oh ja. Ik doe even rustig aan. Okay. Het komt er nog niet echt van. Maar ik wil dat echt heel graag doen. Want ik heb dat al jaren in mijn hoofd. En het lijkt me heel mooi om te doen. Het is in principe een tijdloos concept. Dus dan wachten we daar gewoon daarom, even op. Dus het komt wel. Ja. Het komt wel. En er is nog één fijn liedje waar wij mee gaan afsluiten vandaag. Oh, echt? Ja. En dat mag je wel even uitleggen waarom het een fijn liedje is. Is waarom het moet horen. Is het degene die ik denk dat het is? Ja, het is iets wat ik eigenlijk niet durf te draaien op Radio 1. Echt, het is ontzettende herrie. Je hoeft het niet te doen. Nou, ik wil het graag doen. Want het is een belangrijk nummer voor jou. Ja, dit is het klinkt ook veel liever dan het klinkt. Hopeful Forever. Nee, het is echt geschreeuw. En het is echt dissonante gitaren en een rot herrie. Maar dit is wat mij betreft het alle beste ooit gemaakt. Misschien op Bach dan na. En dit zal ik de rest van mijn leven luisteren en daar altijd een gevoel bij hebben. Welk gevoel? Sentiment, want dit ken ik. Dit heb ik leren kennen toen ik tiener was. En dit is denk ik wel een van de allerbeste Nederlandse bands die er ooit geweest zijn, terwijl ze niet zo bekend zijn. The Spirit That Guides Us. The Spirit That Guides Us, super origineel, super grensverleggend en pionierend. En Hopeful Forever, daar in dit liedje zit van alles. Het gaat over overleden moeders van bandleden. Daar hebben ze het liedje voor geschreven. Maar er zit ook iets, er zit pijn in, maar er zit ook iets hoopvols in. Er zit struggle in, maar het is ook euforisch op een bepaalde manier. Ja, en dat is wat mij betreft wel het leven. Het leven zit wel in dit liedje. Wanneer zet je het zelf op? Ik zet het niet zo vaak op. Omdat dit is een soort sieraad of zo. Dat ga je niet de hele dag dragen. Want dan ben je bang dat er krassen opkomen of zo. Mm-hmm. Wel lief dat je het dan wilt delen met de hele natie. Ja, het is ook voor het eerst, misschien de tweede keer of zo dat ik dat doe. Maar ja. Ja. Wanneer zet ik het op? Als ik het toevallig tegenkom op een van de stages van de Spirit, de guides die ik dan luister. En als ik even geen zin heb in iets anders, dan is het altijd dit. Oké. Okay. En nu gaan we er samen naar luisteren. Ja, ik ben benieuwd. Sorry jongens. En ik zeg alvast waar u daarna naar kan luisteren. Namelijk het NOS Journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. Nou, daar gaan we dan. The Spirit That Guides Us, Hopeful Forever. Dankjewel Herman Hofman dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel Malou. NPO Radio 1. 2 uur,